بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. tunaendelea na darasa yetu ya hadithi kupitia kitabu chetu hiki kitabu adhim Riyadhus Salihin. Na bado tupo katika babu tauba, mlango unaohusiana na tauba. Na tulikuwa tumeanza kuisoma hadithi ndefu ya kisa cha Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kisa ambacho kimesimuliwa na mwanaye Abdullah ibn Ka'b ibn Malik. Na tulikwenda mpaka tukafika pale aliposimulia Ka'b kwa kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakumkumbuka ila baada ya kufika Tabuk, ndio akamkumbuka kwamba ala, yuwapi Ka'b. Kwa hivyo waliulizia kwamba Ka'b yuko wapi. Kuna waliojibu kwamba kabaki nyumbani anaangalia usafi wake na nguo zake. Lakini Muadh ibn Jabal, kama riwaya hii inavyosema, alimkemea yule bwana aliyejibu majibu haya kwa kumwambia, biisa ma qult, ni kibaya mno ulichokisema. Kisha Muadh radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا الخير. نيمكوجا إلا خيرا. والله يا رسول الله سيسي تجفهم كواكي Ka'b اسبقوا نخيري. تم يكا نماز كيش يكا نماز ألا يكون كان أبو خيثم كما نمو يكوجا يلي alimdiriki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya jeshi kutoka, yeye alikwenda nyuma yao baadaye. Kwa hivyo alionekana huyu bwana akija, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitamani kwamba yule ajaye awe ni Abu Khaitham, na kweli akawa ni yeye. Ni Abu Khaitham yule al-Ansari, Abu Khaitham al-Ansari, ambaye alibezwa kwa kutoa sadaka ya pishi ya tende, akabezwa na wanafik. Na haya tulieleza siku ya jana, nafikiri tulikomea hapo, si ndio? Nimeyazungumza ili mkumbuke. Sasa qala Ka'b, amesema Ka'b ibn Malik الأنصاري رضي الله عنه، فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. أنا سيما رضي الله عنه، فلما بلغني نبيني لبني فيك يميمي anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, kwamba hakika mtume sallallahu alaihi wa sallam qad tawajjaha qafilan, kwa hakika ameelekea kuwa ni mwenye kurudi. Qafilan ay raji'an, mwelekeo wake sasa arudi sasa nyumbani. Qafilan min Tabuk, ni mwenye kurejea kutokea Tabuk. Habari hizi zilipomfikia kwamba sasa mtume arudi, asema hadharani bathi, ili nijia mimi huzuni yangu. Bathi ay huzni, hadharani bathi, ili nijia mimi na kunihudhuria mimi huzni yangu. Fatafiktu atadhakkaru alkadhiba, nikawa sasa ninaufikiria urongo, niseme uongo gani kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Wa aqulu, na nikawa nasema bima akhruju min sakhatihi ghadan, ni kwa kitu gani, bi ayi shay'in, kwa kitu gani nitatoka mimi kwenye hasira zake mtume kesho. Yani kama vile kusema haya, namtazamaje mtume mimi kesho, sikwenda vitani na yarudi sasa, nitampa majibu gani ambayo yataziondoa hasira zake kwangu. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi, kwa kitu gani basi nitatoka kwenye hasira zake ghadan kesho. Bali yasema wa astainu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli, na nilikuwa ninataka msaada juu ya hilo, yani nichukue hatua gani sasa mtume arudi. Nilikuwa ninataka msaada juu ya hilo kwa kila mwenye rai nzuri katika jamaa zangu, akipita huku na kule kutaka ushauri. Mimi sijakwenda vitani jamani, mtume arudi sasa, haya nisemeje. Wa astainu ala dhalika bikulli dhi ra'i min ahli, na nikitaka msaada juu ya hilo kwa kila mwenye rai iliyokuwa nzuri katika ahali zangu, katika jamaa zangu na watu wangu. Falamma qila, pindi paliposemwa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qad adalla qadiman, paliposemwa hakika mtume sallallahu alaihi wa sallam amedhihiri ni mwenye kufika. Adalla ay ashrafa dhahar wa baraz, kwamba ni mwenye kufika. Kwa majama, mtume ashafika mjini hapa, asema zaha anni albatilu, ili niondokea mimi ile batil. Hatta araftu anni lam anju minhu bishay'in abada, mpaka nikafahamu kwamba hakika mimi sitookoka na yeye mtume wa sallam kwa kitu chochote, yani uongo hautonisaidia. Alipoambiwa mtume ashaingia katika mji, zile fikra za batili ambazo alikuwa anazifikiria zilikuwa zikimpitia akilini zikaondoka, asema zaha anni albatil ay dhahab, ziliniondokea mimi. Zaha anni albatilu, ziliniondokea mimi au iliniondokea mimi batil ambao nilikuwa nikifikiria. Hatta araftu anni lam anju minhu bishay'in abada, mpaka nikafahamu kwamba hakika mimi sitookoka na yeye kwa kitu chochote kabisa. Fa ajma'tu sidqahu, sasa nikaudhamiria nikaukusudia ukweli wake, kwa maana nikakusudia kumswadiki mtume wa sallam, kumweleza kweli. Fa ajma'tu sidqahu, nikakusudia kumpa ukweli Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadim, akapambaukiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa amefika katika mji. Wa kana idha qadima min safarin, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaporudi kutoka safari, bada'a bil masjidi, huwa anaanza kufikia msikitini. Bada'a bil masjidi, huwa anaanza kufikia msikitini. Faraka'a fihi rak'atayn, akarukuu ndani ya msikiti huo rak'a mbili. Na hii ni tofauti tunaofanya sisi, mbio twaye nyumbani. Faraka'a fihi rak'atayn, anarukuu katika msikiti huo rak'a mbili. Thumma jalasa linnas, kisha akakaa kwa ajili ya watu kuzungumza nao, kujua hali zao, waliobaki pale kuna habari gani, haya yameendeleaje hapa wakati hatupo, kuna mapya gani. Akakaa kwa ajili ya kuzungumza na watu, na watu nakuja kumsalimia na kumlaki. Falamma fa'ala dhalik, pindi alipolifanya hilo la kumaliza kuswali zake rak'a mbili na kukaa sasa kuanza kusema na watu, ja'ahu al-mukhallafun, walimjia wale waliobaki, kwa hivyo hivyo, ya'tadhiruna ilayhi, wanaomba udhuru kwake. Kuna watu wengi walibakia pale Madina hawakwenda vitani, na kundi kubwa lilikuwa ni la wanafiki. Wanafiki wengi hawakwenda Tabuk kwa sababu wale hawana imani na Tabuk. Kama tulivyoona jana, ilikuwa ni ghazwatu al-usra, vita vigumu vimetokea kwenye kipindi kikame cha jua kali, tabu tu. Kwa hivyo wanafiki hawana imani hiyo, kwa sababu wale ni waongo, wanawaonyesha watu kwamba wana Uislamu, lakini nyoyo zao zinarindima kufru, ukafiri umejaa, ndio wanafiki hao. Sasa wakaja, ja'ahu al-mukhallafun, wakaja wale waliobakizwa katika mji ambao hawakumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya'tadhiruna ilayhi, wanatoa nyudhuru kwake yeye, wayahlifuna lahu, na wanamuapia yeye na viapo vya uongo pia, watu wallahi nilikuwa na hili na hili. Wakanu bid'an wa 80 rajulan, na walikuwa zaidi ya watu 80. Bid'u inaanzia 3 mpaka 9, walikuwa zaidi ya watu 80, maana 80 na ushehe huko. Faqabila minhum, akakubali Mtume kutoka kwao. Faqabila minhum alaniyatahum, nyie mna nini, mna alaniya babu Faqabila minhum alaniyatahum, akakubali kutoka kwao ile dhahiri yao kile ambacho wakidhihirisha akakikubali. Wastaghfara lahum, na akawaombea msamaha wao kwa Allah. Wawakkala sarairahum ila Allah ta'ala, na akaegemeza ile siri yao, lile ambalo wamelificha katika moyo wao, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akauegemeza ule undani wao kwa Allah. Faktafa bidhahir alayhi salatu wasalam, akatosheka na ile dhahiri ambayo wanamdhihirishia. Kila mmoja anakuja anataja udhuru wake, na Mtume alayhi salam anausikiliza udhuru yule, anakubali sawa, na anamwombea msamaha. Kaabu anasema hatta jiitu, mpaka nilipokuja mimi. Falamma sallamtu, kuna baadhi ya nusakh zina salamtu ha biduni tashdid falamma sallamtu ay sallam pindi niliposalimia kwa maana nilipotoa salamu tabassama tabassum al-mughdhib akatabasamu mtume sallallahu alayhi wasallam tabasamu ya mwenye kukasirika haikuwa ni tabasamu ya kawaida akatabasamu lakini tabasamu ile ni ya mtu mwenye hasira hili ni jambo la kawaida unaweza kaligundua kwa mtu ambaye unamjua thumma qala kisha akasema mtume taala njo fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi Kaab anasema nikaja nikiwa ninatembea mpaka nikakaa mbele yake baina yadayhi ay amamahu nikakaa mbele yake asema faqala li akasema kuniambia mimi ma khallafaka kipi kimekubakisha nyuma usije vitani alam takun qad bita'ata dhahrak hukuwa wewe ushanunua kipando chako dhahrak ay rahilatak hukuwa wewe ushanunua kipando qala qultu ya rasul allah msikilize Kaab anasema nikasema ya rasul allah ewe mtume wa allah inni wallahi لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا كعب ونمبي يمتون وسلم إني والله حقيقة ميمي نأبك الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لو نجلك kwa asiyekuwa wewe katika watu wa dunia la raaitu anni saakhruju min sakhatihi ningeliyakinisha ndio maana yake hapa kwamba mimi ningetoka kwenye hasira za mtu huyo biudhuri kwa udhuru ambao ningeutoa la aikantu dhalik yani ninge kama kusema najiamini katika hilo kwamba ningelikaa kwa mtu ambaye si wewe katika watu wengine basi ningeweza kunasuka kwenye hasira zake kwa kutoa udhuru kwa nini anasema laqad u'titu jadalan nimepewa uwezo wa kuzipanga hoja na uwezo wa kupanga hoja kujadili masala mpaka uelewe lakini sasa ingekuwa mtu mwingine anta rasulullah aina almafar ukisema uongo leo wahaiwashuka unakuumbua walakinani wallahi kisha sema lakini mimi na hapa kwa Allah laqad alimtu لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يوشكن لا ينفع كويك كسر شين لا يوشكن لا يوشكن الله يسخطك علي انا اسمع ولكني والله لكني ميمي نابك الله لقد علمت وحقيقه نمجوا لئن حدثتك لو نكحدثيا ووي اليوم ليو هي حديث كذب نكحدثيا ووي مزغومزو يا uongo ترضى به عني ukaridhika wewe kwa mazungumzo hayo kuridhika na mimi la yushikanna Allah inakurubia ila yusri anna inakurubia kwa haraka mno Allah subhanahu wa ta'ala yuskhitaka alayya, akufanye wewe unichukie mimi. Ndio maana yake hapa la yushikanna Allahu, inakaribia kwa haraka mno. Allah subhanahu wa ta'ala yuskhitaka alayya. Kuna baadhi ya nusakh na ndio sahihi zaidi yuskhituka. Kwa hivyo la yushikanna Allahu, inakaribia Allah subhanahu wa ta'ala yuskhituka alayya, akufanye wewe unichukie mimi. Ndio maana yake. Nini nakusudia hapa? Kwa maana akizungumza uongo kweli, pengine Mtume SAW akamkubalia kwa muda ule, lakini ni haraka mno, sitakuja habari za yakini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo litapelekea mtume kumchukia kwamba huyu kanidanganya. Lakini si hilo tu, anasema wa in haddathtuka haditha sidqin, na lao nikikuhadithia wewe mazungumzo ya ukweli, sasa tajidu alayya fi, utanipata mimi katika mazungumzo hayo. Maana yake taghdhabu alayya, utanichukia tu. Nikisema ule ukweli pia utapata hasira, kama anavyosema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharh ya Muslim, ay taghdhabu alayya, utanikasirikia kwa sababu ukweli wa mambo hakuwa na udhu. Sasa waonaje mwambie mtume hivyo? Kwa nini ujaje? Hamna sababu. Tena mwambia wa in haddathtuka haditha sidqin, na nikikusimulia wewe mazungumzo ya ukweli, tajidu alayya fi, utanipata mimi kwenye mazungumzo hayo, ay taghdhabu alayya. Wa inni la arju fihi hukba Allah, na hakika mimi natarajia kwenye haya mazungumzo takayazungumza, hukba Allah, anasema Nawawi, ay al-aqiba al-mahmuda fil akhirah, na utarajia mwisho mwema, hitimisho jema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maneno ambayo nitayazungumza. Yani hapa yeye ameangalia akhirah. Inni la arju fihi ukba Allah, aika mimi natarajia kwa maneno ambayo nitayazungumza, hitimisho jema kwa Allah azza wa jalla. Wallahi, na apa kwa Allah, haya ndio majibu yake, ma kana li min udhurin, sikuwa mimi na udhuru wowote. Undhuru as-sidq, tazameni ukweli huu. Makundi ya watu washakuja kudanganya, makundi ya wanafiki, na Mtume alayhi salam kawasikiliza, kahukumu kwa dhahiri ya maneno yao, bali akawaombea dua ya istighfar, kawaombea msamaha kwa Allah. Sasa huyu bwana ilikuwa ni kufuata tu njia za wale, naye akaombea msamaha ya kesha kwa watu wa kileo. La, yeye kafikiria mbali, anaitazama akhira. Na jambo hili ndio liliwafanya salafu wakafanikiwa kwenye dini, na kulikosa jambo hili ndio sisi khalafu tunafeli. الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه نوسيا سنة كتابه كم سوما قتك من يأكل مفتاح دار السعادة كنا مامبو أنا يليتك وما سوالي أكيز ممزية ولفك وصلف قتك مامبو يديني سوابو كوبا ليوفاني وقفانيكي وليوتاجي بالي أنهم جعلوا الغيبة shahada. Wao katika miamala yao ya kila siku waliifanya ghaibu kana kwamba ni kitu ambacho wanakiona, yani mambo ambayo wanaambiwa yatakuwepo akhira, katika adhabu, katika naim, ukifanya hili utalipwa hili katika thawabu, ukifanya hili jambo la haramu madhambi yake ni haya na adhabu yake ni hii, ni mambo ambayo hatujayaona. tuambiwa na Qur'ani, tuambiwa na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale wema waliotangulia katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliyafanya mambo yale ni kama ambao wanayaona. Kwa hivyo wanaamiliana na mambo ya ghaibu kama vile wako nayo, yani walikuwa na yaqini ya hali ya juu, hawana shaka. Khalafu wengi kama vile wana shaka na zile ahadi wanazopewa huko akhera, yani tunavyotajiwa mambo ya pepo na naimu zake na moto unavotisha na adhabu zake waliyadhu billah, tuona kama vile ni maneno maneno, yani tunavijishaka shaka. Bwana, tukua na uzito katika kuyaendea mambo ya khairat, tunakuwa ni mepesi kuyaingia mambo ya maasi na munkarat, alafu wakaidi hata unapoambiwa ukahofishwa na Allah wala uhofiki. Kama Ibn Qayyim alitaja mifano mingi sana pale, kisha akataja mfano mmoja wa as-sahabi al-jalil Uthman ibn Affan. Anafahamika alikuwa ni katika tujari, fanya biashara wakubwa, akiagiza bidhaa mbalimbali kutokea Sham, misafara ya ngamia. Wanasema alikuwa msafara wa biashara zake unazidi ngamia 900. Ngamia 900 wamepakia bidhaa mbalimbali, mafuta, nguo, unga, ngano. Tajir yanakuja katika masoko ya Madina. Yeye alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, anaagiza alafu anakuja kuwauzia wale ambao mnaoita wachuuzi. Kwa ufupi, alikuwa anauza kwa jumla, labda kwa lugha ya kisasa, Uthman bin Affan. Katika wakati mmoja palipita njaa katika mji wa Madina, kwa hali mbaya, mitende haikuzaa. Walifanya tankih lakini haikukubali, na zabibu hazikukubali, pakawa na hali ya njaa. Na kwenye kipindi hiko hiko ikawa Uthman bin Affan ameagiza mali huko Sham, kama fanya biashara leo, kaagiza kontena kutoka China huko, zinakuja zipo kwenye maji. Kwa mizigo ile ikaingia wakati ule wa taabu, ikawa Uthman amekusudia zile mali zote zilizokuja kuzipeleka wakfu, sadaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wagawie Waislamu, ndio nia yake, hakukusudia kuuza. Zilipofika sokoni, wafanyabiashara washaja, angalia anavyomwambia, kama alivyoeleza Ibn Qayyim, bikam turabbihunani, mtanipa faida kiasi gani? Mtanipaje? Mnalipa ngapi? Si mnajua zile lugha za kibiashara. Qalu dirham bi dirhamain. Dirham moja kwa mbili, shekhe, kama umenunua moja tutakupa mbili mali. Asema laqad u'titu akthara min dhalik. Mimi nimepewa nyingi kuliko hiyo. Dirhamain bi dirham. Wakapana mbili kwa moja, tatu, mpaka kafika tano. Tutakupa tano kwa moja. Sasa yeye majibu yake, laqad u'titu akthara min dhalik. Wale mabwana akasema, sasa tutajie waliyekupa, maana sisi ndio wafanya biashara wa hapa, twajuana nani ametoa pesa zaidi ya hapa, alafu watauzaje. A'tani rabbi, anamwambia kanipa mola wangu, alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema hili kwa kumi mfano wake, ila 700 dhaif, mpaka mema 700 na ziada zingine ambazo Allah mwenyewe ndio mwenye kujua. Akaiamrisha ile mali ikawe sadaka kwa Uislamu, akampa Mtume salamu agawe. Nini maana yake kisa hichi? Yeye aliweka yale malipo anayopewa na Allah hapa, ambayo hayaonekani, lakini anaamini moja kuna kumi na zaidi, alafu akachukua zile dirham tano za alifanya biashara akaziweka hapa, alafu akawa anafananisha tano kumi tano mpaka mia saba. Nachukua hizi huko. Wao walijaliaje dini? Yani ile ghaibu kama wanaiona sisi Sheikh wafanyie pesa Waislamu wenzao kwenye jambo hili, hili ni jambo la dini. Ah, sawa, ni dini ndio, ati ufundi pale, lakini sisi tutakula wapi? E, manake tuangalieni huku na huku jamani. Dini sawa, dini, lakini sasa na maisha, maisha. Haya bwana, wale ndio salafu. Tumefika wapi wazee? Kwa hiyo huyu bwana yeye hakuangalia dunia, angeweza kutoa sababu yoyote tu akapita kama walivyopita wale wanafiki.